Liberated. May I generate love, pure love, compassionate love. May all be happy. Liberated. 愿一切众生快乐安详，得以解脱解脱解脱。 Be happy, be happy, be happy. Sabbe kamangale, sabbe kamangale.Sabbe kamangale hoyire. Tera mangale, tera mangale, tera mangale.जो जो आए तप करने को सब के दुगड़े दूर हां सब के दुगड़े दूर हां जन्म जन्म के बंधन टूटे अंदर दम के गांठे टूटे मन निर्मल होए रे सब गमंगले सब गमंगले सब गमंगले होए रे Jana Jana Mangale, Jana Jana Mangale, Jana Jana Sukhiya.